лепшае, што зрабілі галёшы. На другі дзень, раным рана, калі пісар ляжаў яшчэ ў пасцелі, у дзверы пастукалі, і зайшоў яго сусед, які здымаў пакой на тым жа паверсе, малады студэнт багаслоў. «Пазыч мне, калі ласка, свае галёшы», – сказаў ён, – «хоць у садзе і сыра, ды вельмі ж ужо ярка свеціць сонейка, хачу туды пайсці выпаліць люлечку». Ён надзеў галёшы і выйшаў у сад, у якім раслі толькі два дрэвы – сліва і груша. Зрэшты, нават такая бедная расліннасць у Капенгагене – вялікая рэдкасць. Студэнт праходжваўся ўзад і ўперад па дарозцы. Час быў ранні, усяго 6 гадзін раніцы. На вуліцы зайграў ражок паштовага дыліжанса. «Ох, падарожнічаць, падарожнічаць!» – вырвалася ў яго. «Што можа быць лепш? Гэта мяжа ўсіх маіх летуценняў. Калі б яны жыццявіліся, я б тады, напэўна, уціхамірыўся і перастаў бы мітусіцца. Як хочацца паехаць чым далей адсюль, убачыць чароўную Швейцарыю, паездзіць па Італіі. Добра яшчэ, што галёшы шчасця выконвалі жаданні адразу, а то б студэнт, бадай, забраўся б занадта далёкай для сябе самога і для нас з вамі. У той же міг ён уже вандраваў по Швейцарыі, запхнуты ў паштовы дыліжанс разам з 8 іншымі пасажырамі. Галава ў яго трашчала, шыю ламала, ногі зацяклі і балелі, таму што боты ціснулі неміласэрна. Ён не спаў і не драмаў, але быў у стане нейкага пакутлівага здранцвення. У правай кішэні ў яго ляжаў акрэдытыў, у левай пашпарт, а ў скураным мяшочку на грудзях было зашыта некалькі залатых. Варта нашаму падарожніку дзюбнуць носам, як яму тут жа пачынала здавацца, што ён ужо згубіў які-небудзь з гэтых сваіх скарбаў, і тады яго кідала ў дрыжыкі, а рука яго сутаргава апісывала трохкутнік справа налева і на грудзі, каб праверыць, ці ўсё цэлае. У сетцы над галовамі пасажыраў хісталіся парасоны, кульбакі, капелюшы, і ўсё гэта перашкаджала студэнту любавацца цудоўным горным пейзажам, але ён усё глядзеў і глядзеў і не мог наглядзецца, а ў сэрцы яго гучалі радкі верша, які напісаў, хаця і не стаў друкаваць, адзін вядомы нам швейцарскі паэт. «Цудоўны край у дні вясны, Манблан бялеецца ў баку, тут, праўда, быў бы рай зямны, каб грошай больш у кашальку». Прырода тут змрочная, суровая і велічная. Хваёвыя лясы, якія пакрывалі завоблачныя горныя вяршыні, здалёку здаваліся проста зараснікамі верасу. Пайшоў снег, падзьмуў рэзкі, халодны вецер. «Ух!» – уздыхнуў студэнт. «Калі б мы ўжо былі па той бок Альпаў, там цяпер надышло лета, і я нарэшце атрымаў бы па акрэдытыву свае грошы. Я так за іх баюся, што ўсё гэтае альпійскае хараство перастала мяне вабіць. Ах, калі б я ўжо быў там!» І ён тут жа апынуўся ў самым сэрцы Італіі, дзесьці на дарозе паміж Флоренцыяй і Рымам. Апошнія промні сонца асвятлялі Тразіменскае возера, што ляжала паміж 2 цёмна-сінімі пагоркамі, ператвараючы яго воды ў расплаўленае золата. Там, дзе калісьці Ганібал разбіў Фламінія, цяпер вінаградныя лозы мірна абвівалі адна адну сваімі зялёнымі пляцёнкамі. Ля дарогі пад шатамі пахучых лаўраў цудоўныя напаўголыя дзеткі пасвілі статак чорных, як смоль, свіней. Так, калі б апісаць гэтую карціну як трэба, усе б толькі і сцвярджалі: «Ах, цудоўнейшая Італія!» Але, як ні дзіўна, ні багаслоў, ні яго спадарожнікі гэтага не думалі. Тысячы ядавітых мух і камароў хмарамі насіліся ў паветры. Дарэмна падарожнікі адмахваліся міртавымі галінкамі, насякомыя ўсё адно кусалі і джалілі іх. У карэце не было чалавека, у якога не распух быў увесь твар, пакусаны да крыві. У коней быў яшчэ больш няшчасны выгляд. Бедных жывёл з прэса абляпілі велізарныя раі насякомых, так што фурман час ад часу злазіў з козлаў і адганяў ад коней іх мучыцеляў, але ўжо праз імгненне наляталі новыя полчышчы. Хутка зайшло сонца, і падарожнікаў ахапіў пранізваючы холад. Праўда, ненадоўга, але ўсё роўна гэта было не надта прыемна. Затое вяршыні гор і воблакі афарбаваліся ў неперадавальна прыгожыя зялёныя таны, якія адлівалі бляскам апошніх сонечных промняў. Гэтая гульня фарбаў не паддаецца апісанню, яе трэба бачыць. Відовішча дзівоснае, усе з гэтым згадзіліся, але ў страўніку ў кожнага было пуста. Цела стамілася, душа хацела прытулку на ноч, а дзе яго знайсці? Цяпер усе гэтыя пытанні цікавілі падарожнікаў намнога больш, чым прыгажосць прыроды. Дарога ляжала праз аліўкавы гай, і здавалася, што едзеш дзе-небудзь на радзіме паміж роднымі вузлаватымі вербамі. Хутка карэта спынілася каля адзінокай гасцініцы, ля варот яе сядзела мноства жабракоў-калек, і самы бадзёры з іх здаваўся дасягнуўшым сталасці старэйшым сынам голаду. Адны калекі былі сляпыя, у другіх высахлі ногі, гэтыя поўзалі на руках, у трэціх на знявечаных руках не было пальцаў. Быццам сама галеча цягнулася да падарожнікаў з гэтай кучы рыззя і лахманоў. «Эсцэленса! Мізэрабілі! Пан! Дапамажы няшчасным!» — хрыпелі яны, паказваючы свае выродлівыя канечнасці. Падарожнікаў сустрэла гаспадыня гасцініцы, босая, непрычасаная, у бруднай кофце. Дзверы ў пакоях трымаліся на вяроўках, пад столлю пырхалі кажаны, цагляная падлога была ўся на вышчарбленах, а смурод стаяў такі, што хоць сякеру вешай. «Лепш ужо няхай яна накрые нам стол у стайні», – сказаў нехта з падарожнікаў. «Там прынамсі ведаеш, чым дыхаеш». Адчынілі акно, каб напусціць свежага паветра, але тут у пакой працягнуліся высахлыя рукі і пачулася адвечнае ныццё. «Эсцэленса, мізэрабілі!» Сцены пакоя былі з прэс спісаны, і палова надпісаў брудна лаяла цудоўную Італію. Прынеслі абед, вадзяністы суп з перцам і з прагорклым аліўкавым алеем, пасля выпраўленую такім жа алеем салату і, нарэшце, нясвежыя яйкі і смажаныя пеўневыя грабеньчыкі ў якасці ўпрыгожання банкету. Нават віно здавалася не віном, а нейкай мікстурай. На ноч дзверы забарыкадзіравалі чамаданамі, і аднаму падарожніку даручылі стаяць на варце, а астатнія заснулі. Вартавым аказаўся студэнт багаслоў. Ну і духата была ў пакоі, гарачыня нясцерпная, камары, а тут яшчэ мізэрабілі, якія стагналі ў сне, перашкаджаючы заснуць. «Так, падарожнічаць, канешне, было б нядрэнна», – уздыхнуў студэнт, – «каб не было ў нас цела. Няхай бы яно ляжала сабе ды адпачывала, а дух лятаў бы дзе яму заўгодна. А то куды бы я ні прыехаў, усюды журба смокча мне сэрца. Хацелася б чагосьці большага, чым імгненная радасць быцця. Так, так. Большага, вышэйшага, найвышэйшага. Але дзе яно? У чым? Што гэта такое? Не, я ўжо ведаю, да чаго імкнуся, чаго хачу. Я хачу прыйсці да канечнай шчаслівай мэты зямнога быцця, самай шчаслівай з усіх». Толькі ён вымавіў апошнія словы, як апынуўся у сябе дома. На вокнах віселі доўгія белыя фіранкі, пасярод пакоя на падлозе стаяла чорная труна, а ў ёй смяротным сном спаў багаслоў. Яго жаданне споўнілася. Цела яго адпачывала, а душа вандравала. Нікога нельга назваць шчаслівым раней, чым ён памёр, сказаў Саламон. І цяпер яго словы зноў пацвердзіліся. Кожны памерлы – гэта сфінкс, неразгаданая загадка. І гэты сфінкс у чорнай труне ўжо не мог адказаць на тое пытанне, якое ён сам сабе задаваў за два дні да смерці. О, злая смерць, ты ўсюды сееш страх. Твае сляды, магілы ды маленне, дык што ж, і думка знішчаная ў прах, а я нікчэмная здабыча тлення, што стогнаў хор праз цемру і слату, ты адзінока доўгі век пражыў, і лёс быў твой цяжэйшы за пліту, што на магілу нехта палажыў. У пакоі з'явіліся дзве жанчыны. Мы іх ведаем. То былі фея смутку і весніца шчасця. І яны схіліліся над памерлым. «Ну, – спытала фея смутку, – много шчасця прынеслі чалавецтву твае галёшы. Што ж, таму, хто ляжыць тут, яны прынамсі далі вечную асалоду, – адказала фея шчасця. О, не, – сказала фея смутку, – ён сам прыйшоў са свету раней свайго тэрміну. Ён яшчэ не настолькі акрэп духоўна, каб авалодаць тымі скарбамі, якімі павінен быў авалодаць па самім сваім прызначэнні. Ну, я акажу яму дабрадзейства. І яна сцягнула галёшы са студэнта. Смяротны сон прыпыніўся. Мерцвяк воскрэс і падняўся. Фея смутку знікла, а з ёй галёшы. Напэўна, яна вырашыла, што цяпер яны павінны належыць ёй.